Yeah, totul e așa cum trebuie să fie și mă bucur. Pun câteva lucruri în geantă și mă duc la lucru mai fericit cu ce am și cu mai puține nevoi. Am nevoie de voia divină, vă am pe voi. M-am trezit, trăiesc un vis, numai oameni fericiți. Facem cașcaval, say cheese, fă o poză, zâmbiți. Jogging dimineață, ies din casă după amiază. Mă întâlnesc cu lume, îmi zic albumul, a schimbat viața și mie mi-a schimbat din vibe. Eu sunt Mihai, mă simt ca un diavol tasmanian ajuns în rai. Superfly, gen LeBron James, nu mă opresc. Toată lumea vrea să fie în top, eu le vreau topless. God bless, merg la proba de sunet, mă cablez. Captez energia și apoi fac un sound test. Mic check, sună bine, abia aștept să vibrați. Că în seara asta vreau să fie cea mai bună zi de azi. Yeah. Am fost atât de jos, am întors gravitația. Trec peste cale vitația, vreau să iasă combinația. Am lăsat orice scuză și am tras tare pe muncă. Când aude depresia de mine începe să plângă. Am și casă și mașină, am și școală și agenție. Și fac numai ce îmi place, pasiunea mai meserie. Am prietenie pe bune, mulțumesc cu e cu mine. Și n-o zic ca să mă laud, vreau doar să știi că sunt bine. Mulțumesc mamă, mi-am dat seama cât de mult înseamnă. Mulțumesc tată, am înțeles viața e complicată. Mulțumesc familia, relația, brigada, formația, echipa, creația. Sunteți viața mea și îmi iubesc viața. Totul va fi bine, ăsta nu-i un clickbait. Suntem tineri, fă tot ce te face liber. Trag de parcă mă antrenez pentru six-pack și azi e cheat day. Hai să mâncăm un cheesecake, fac eu cinste. Fac eu cinste.